bokstaven G. Nummer 1. Gård och garn. Gård och garn. Gård och gården. Nummer 2. Gårdfärdes. Gårdfärdes. Den gårdsrunda och gå gårdarna emellan. 3. Gamles och gamler. Gamles och gamler. Är åldras och åldringar. 4. Gammeldagen. Gammeldagen. Är ålderdomen. 5. Är gamla. Gamla. Är äldsta. 6. Gammelskjul. Gammelskjul. En grinig elak gubbe. 7. Gasen. Gasen. Det på fyllan. 8. Gatt. Gatt. Är måste. 9. Gattisti högt och gitti högt. Gattisti högt och gitti högt. Det iddes inte och ids. 10. Glenor, glena och gländ. Glenor, glena och gländ. Är blänga, blänger, blängde och blängd. 11. Glevje. Glevje. Är ta stora kliv. 12. Glipe. Glipe. Springa och öppning. 13. Glise. Glise. Eller kisa med ögonen. 14. Glå. Glå. Eller glöd. 15. Glähte. Glecht. Glacht. Gluchte. Glähte. Glecht. Glacht. Gluchte. Är halka, halkar, halkade och halkat. 16. Glänne. Glänne. Är öppning. 17. Glofte. Glofte. Är glänta, springa, öppning. 18. Glöhte. Glöhter. Glöhte. Glöhter. Det snegla, glänta på, sneglar och så vidare. 19. Klöpp. Klöpp. Det spricka och öppning. 20. Gluttrug. Och glutter. Gluttrug och glutter. Är vattnig. Flockig, grynig av surmjölk. 21. Gnässe, gnässing. Gnässe, gnässing. Är klänga, gnida och nöta. 22. Gnettug. Gnettug. Är nitisk, gniden, även kitslig. 23. Gneje, gneg, gnegge. Gneje, gneg, gnegge. Gnagt, gnagde, gnagt. 24. Gnu, gne, gneje. Gnu, gne, gneje. Är gnida och gnuggade. 25. Gnål, gnåla. Gnål. Gnåla, det är tjat, tjata och tigga. 26. Gnaku, gnaku. Person som retas, även träd som gnisslar mot varann. 27. Gnarvukt, gnarvukt. Småaktigt, snålt, även bitande väder. 28. Gnarve, Gnarve, Gneta, Nöta. Nummer 29, Gnao, Gnao, Retas, Bråka. Nummer 30, Gnure, Gnure, Gnissla och Knarra. Nummer 31, Godöger, Godöger, Sötebrudsdagar. Nummer 32, Golåt, Golåt, Beröm. Nummer 33, Gommo, Gommo, inte så snäll person om henne. Nummer 34, Gomsug, Gomsug, framfusigt klumpig. Nummer 35, Gomse, Gomse, Gumse, Bagge, även tulp. Nummer 36, Gosup, Gosup, är ett exempel, ett glas spenvarm mjölk. Nummer 37, Gota, är Gota, är kapabel. Nummer 38, Govoljus, Govoljus, av egen vilja lägga manken till. Nummer 39, Govär, Govär, är blidväder. Nummer 40, Gås, Gås, är kela. Nummer 41, är gradstock, gradstock, är termometer. Nummer 42, gras, gras, är gräs. Nummer 43, gre, gre, kamma och reda ut. Nummer 44, grecht, grecht, tydligt, prata tydligt. Nummer 45, gräs, gräs, är gräs. Nummer 46, grimskaft, grimskaft, är kort töm för häst som fästes från grimma till exempelvis krubban. Nummer 47, grine, gren, grenne, gret, grette. Grine, gren, grenne, gret, grette. Gråta, grät, gråtit. Grät och gråtit. Nummer 48, grinopse. Grinopse, det är grimasera. Nummer 49, grå, lortgrå. Grå, lortgrå, är ohygienisk om kvinna. Nummer 50, grå, grå, är åkergrodd efter slotten. Nummer 51, grubbe, grubbe, en svacka i naturen. 52, grugg, grugg, är kaffesump. Nummer 53, gråblugg, gråblugg, är jäklig. Nummer 54, grecht och grechten, grecht och grechten, är harmsen. Nummer 55, grann och grant, grann och grant, är smal, tunn, smalt, tunt. Nummer 56, gröngävlig, gröngävlig, är fenomenal. Nummer 57, grötallen, grötallen, är träbyta med lock för gräddgröt, alltså rumgröt. Med 58 gubbarn idag, är det kära någon. 49 är gubbost. Det vassla plus ostmassa kokas till grynig gulaktig ost. Nummer 60. Gurselöv. Det är Gud själv. Nummer 61. Gutunge. Det är pojke. Nummer 62. Gudstygge och guttörsk. Är en pojkrackare eller pojkvasker. 63. Gångcirka. Är sveda i ändan efter svettig vandring. 64. Gå och tröta. Det tar slut på det roliga. Nummer 65. Gaspin. Är riktigt på gång. Nummer 66. Gale. Är galet och fel. Nummer 67. Garn är galen och tokig. Nummer 68. Gurspe är rapa. Nummer 69. Gulknapp. Tuggbar grankoda. Nummer 70. Gula. Sjunga högt och skrikigt. Ulgala. Nummer 71. Gömmelgut. Är ungkor. 72. Gömmelfjälla. Gammelfjälla, det tidigare fest nu. Nummer 73. Gammelginte är äldre ung nu. Nummer 74. Göp är skrål, bråk och väsen. Nummer 75. Göphars är gaphals. Nummer 76. Gupe är högljudd och gapig. Nummer 77. Gör är vommens inomöte. Nummer 78. Gör är förstärkning i uttryck, exempelvis görkalt, kallt, görstygg, ful, görmyschi och mycket. Nummer 79. Gurm är grums och sörja. Nummer 80. Gurmukt är grumligt och oklart. Nummer 81. Gurme är svära och gorma. Nummer 82. Görkör är rinnande grankoda. Nummer 83. Görarve. Är våtarv. Nummer 84. Gomp gomp är högsta delen på en häst bak.